Mann, du blonder, den lüster Nacht, bleibe dem Sänger, du Sommer, grünen Kugel ist vor Ort, bester Herr, der Kettergott, Sänger im letzten Lugger, sagt es am Sang som hoppet af æg i vår, svinder i himlens tråler. Tronerne minde lyset går, samme sang som i tusind år. Lykken fra glemte truer, klinger af unges truer. Og få på græs, hen over brille ænder, og med lader for fulde næs, sejl som stryger klint og næs, byer som går og kommer, det er den danske sommer. Pigernes nat og lyser på, lejsom for aldrig ende. Øjnene blå som vand i vår, mild om et evigt Danmarks vår. Solo og grønne slætter, lykke og lysende.